The word insha, insha, yushiru insha, मतलब चीज अभी वजूद में नहीं है, उसको पैदा करना है. The thing is not in existence, it must still come into existence. जुमला इंशाइया की 10 किस्में हैं. अमर नहीं इस्तेमाल. देखो अगर आप इंशा देख तो हाशिया नंबर एक में इंशा अनशा यूं मुताबिक आज से इंशा के माना है किसी चीज का पैदा करना, किसी चीज का क्रिएट समथिंग. इट्स नॉट देयर. और जुमला इंशाइया से भी क्योंकि कोई ना कोई बात पैदा करना मकसूद होता है, इट्स कॉल्ड जुमला इंशाइया. कोई बात पैदा करना, यू वांट टू क्रिएट अ सेंटेंस, यू वांट टू क्रिएट अ वर्ड. इसलिए उसमें सच और झूठ का इस्तेमाल नहीं होता है. यू कैन डिक्लेयर समवन एज ऑनेस्ट और लाई ऑन जुमला इंशाइया बिकॉज इट स्टिल हैज टू ऑकर, स्टिल हैज टू हैपन. डिडंट अ पर्सन डिडंट से एनीथिंग और द एक्शन डिडंट टेक प्लेस. जी अमर नहीं इस्तेफाम तमन्नी तमन्नी तरज्जी तरज्जी उकूद उकूद. जी निदा अर्ज قسم او تعجب. جي ديز ار سم تايپس اوف انشاء. جمله انشائيه 10 تايپس. جي امر يعني وہ فعل جس کے ذریعہ کوئی کام طلب کیا گیا ہو. امر کوئی کام طلب یعنی کسی کام کا حکم دیا گیا. یو ار آسکنگ سم ون ٹو ڈو سم. اسی ایک سی بل میں امر ہے یا امر نہیں ہے, اس میں کیا طلب ہے؟ پانی لانے کا مطالبہ ہے. میں نے پانی لانے کا مطالبہ کیا. اور جملہ جو امر کے ساتھ شروع ہوتا ہے وہ کون سا جملہ ہوگا؟ جملہ تو اقیم الصلاۃ. اقیم فعل معنی فعل. الصلاۃ مفعول بھی فعل, فعل مفعول بھی مل کر کیا بنے گا؟ جملہ فعل. جملہ فعلیہ انشائی اور جملہ انشائیہ. سمجھ میں آئے بھائی؟ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو. نہیں یعنی وہ فعل جس کے ذریعہ کسی کام سے روکا گیا ہو. کسی کام سے روکا گیا. The opposite of نہیں. امر کمانڈ. نہیں کمانڈ not to do something. جی کسی کام سے روکا گیا. You want to stop someone from doing something. جی جیسے لا ترفعوا اصواتكم. اپنی آوازیں بلند نہ کرو. اپنی آوازیں بلند نہ کرو. Don't raise your voices. تو لا ترفعوا نہیں ہے یا نہیں نہیں ہے؟ نہیں ہے. اصواتكم یہ مفعول بھی ہی ہوگا. تو لا ترفعوا اصواتكم یہ بھی جملہ انشائیہ ہے کیونکہ نہیں ہے. جی استفهام يعني كيف هي جمله خبريه؟ نہیں ہے یہ جمله خبريه. یہ جمله فعليه انشائيه. جمله فعليه انشائيه. استفهام يعني کسی سے کوئی بات دریافت کرنا. یہ کسی سے کوئی بات دریافت. دریافت to inquire, to ask. It's called استفهام. دریافت استفهام سے مینگ طلب الفهم. جی جیسے الست بربكم کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہو؟ نہیں ہو. جی الست بربکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الست بربکم کیا میں تمہارا پروردگار نہیں. ایم آئی ناٹ یور رب. یہ استفہام ہے یا استفہام نہیں ہے؟ استفہام کہا ہے. اس حمزہ استفہام یعنی دس حمزہ الست بربکم. نعم انت ربنا. دیٹ از وٹ اللہ تعالیٰ از ٹرائنگ ٹو سے. الست بربکم. الست ایم آئی ناٹ یور رب. In other words, yes, you are our Rabb. تو یہ جملہ استفہامیہ جو ہے یہ کیا بنے گا؟ جملہ انشائیہ. یہ تو نہ بھی جملہ خبریہ, یہ تو بھی جملہ انشائیہ. سمجھ میں آئے گا؟ جی تمنی یعنی کسی چیز. تو لیس جو ہے لستو, یہ لیس سے ہے یا لیس سے نہیں؟ لستو لسنا. تو ناقص ہے تو اس کا اسم ہوگا اور اس کی خبر. تو یہ اپنے اسم اور اپنے خبر کے ساتھ جملہ فعلیہ, اور یہ جملہ فعلیہ پھر کیا ہوگا؟ اٹ ول کنورٹ ٹو انشاء. اٹ ول کنورٹ ٹو انشاء بیکاز آف استفہام. سو اینی لیٹر آف استفہام, حروف استفہام جتنے بھی ہیں, حل کیا جو استفہام آپ نے پڑھ لیا, ان میں سے کوئی بھی حرف اگر جملہ کے شروع میں آتا ہے تو وہ جملہ انشائیہ ہوگا, جملہ خبریہ نہیں ہوگا. استفہام جنرلی کم سے رستہ تمنی یعنی کسی چیز کی آرزو کرنا. آرزو تمنی. تمنی مینس کسی چیز کے آرزو. ٹو ڈیزائر سم تھنگ. تمنی آرزو سیم میننگ. تمنی اینڈ آرزو مینس دا سیم تھنگ. عربک از تمنی. In Urdu also they use tamanni and they use arzu to desire something, to wish for something. Aur tamanni ke liye arbi mein تمني کے لیے عربی میں ایک لفظ لیتا استعمال ہے. کون سا لفظ؟ لیتا. آپ کو یاد ہے لیتا اور لعل، تو لیتا اس میں استعمال ہوتا ہے. کسی چیز کا آرزو کرنا ہے، تو وش، تو ڈیزائر فار سم تھنگ، کسی چیز کا شوق رکھنا. جوانی کا لوٹنا شباب، شباب کا لوٹنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ ممکن نہیں ہے. تو لیتا عموماً لیتا is used to desire for those items or those things which is impossible to achieve. It's impossible to اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. عموماً جنرلی یو یوز لیٹر، یو ڈونٹ یوز لعل فور اٹ، یو یوز یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. All these letters in the Quran are examples that the time is now past, it can't come back. کاش کہ میں نے اس کو اپنا دوست بن جاتا، کاش کہ میں مٹی بن جاتا ہوں، یا لیتنی مت قبل هذا، کاش تو میری تمنا کہ میں اس سے پہلے مر جاتا ہوں. تو اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں. جس کا حاصل کرنا ممکن نہیں اس کے لیے ہم لیتا استعمال کرتے ہیں. سمجھ میں آئے؟ تو یہ بھی لیتا، واٹ از لیتا ان ترکیب ہے؟ حرف مشبه بالفعل، الشباب اسم ليت منصوب راجع خبر ليت مرفوع وعلامة رفعه. ليت اپنا اسم اور خبر کے ساتھ کیا بنے گا؟ جملہ، جملہ اسمیہ انشائیہ. Remember earlier on in the سبق I told you when you come to it, I said that for now so please just put خبریہ, but when you come you will change it. So for ليت لعل والسيد جملة اسمية إنشائية لا خبرية، وتفهم خبر. سمعت معي يا بني؟ جي ترجي، ترجي يعني كسي چيز كي أريد كرنا. جي ترجي is to hope something which you can achieve. ترجي كسي چيز كي أريد كرنا. رجاء in Arabic it is from رجاء. الرجاء أميل hope. كسي لعل الحبيبة قادم شاهد دوست امید ہے، امید نہیں ہے. یہ بھی لعل تبدیل میں ایک لعل کیا بنے گا؟ حرف مشبہ بالفعل. تو حرف مشبہ بالفعل اپنا اسم اور اپنے خبر کے ساتھ جملہ اسمیہ کیونکہ یہ ترجیح ہے. سمجھ میں آیا؟ میں یعنی وہ جملہ جو معاملہ کرتے وقت استعمال کیے جاتے ہیں. جی عقود، عقود جو ہے یا عقد کی جمع ہے بفتح العين. عقد، عقد مفرد جمعه عقود. It means transaction. What it means? Transaction. Transaction takes place from two sides. Anything you want to buy and sell, there's two sides or not two sides, there's two parties. When you're making nikah, it's also part of uqood. There are two parties. You understand? Anything that is mu'amla, dain, buying and selling, anything that you give in lieu, in exchange of something, is mu'amla. I give, you take. I give you money, you give me kitab. Samajh mein aaya bhai? Usko kya kehte hai? Uqood, transaction. I give you money, you give me milk. Samajh mein aaya? So any word that is used for uqood, it will be categorized as jumla insha'iyya. Although, understand this point, although the shakl, lafzi taupar, it will appear as khabariyya. Lafzi taupar, it will appear as khabariyya. But ma'nawi taupar, it will be insha'. For example, nikah is part of uqood or not part of uqood? Nikah. Of course, a boy is marrying a girl. It is part of uqood. میں نے ان سے نکاح کیا. سو واٹ از دی ترکیب آف نکاح؟ نکاح فعل فعل مكافة فعل هو فعل ها مفعول تو یہ شکل میں خبریہ ہے یا انشائیہ ہے ان الشکل لفظی طور پر جملہ خبریہ ہے لفظی طور پر یہ کیا ہے جملہ خبریہ جملہ فعلیہ لیکن کیونکہ نکاح کا لفظ ہے یہ عقود میں استعمال ہوتا ہے کس میں ہوتا ہے عقود میں استعمال ہوتا ہے اب ہم اس کو جملہ خبریہ نہیں کہیں گے ہم کہتے ہیں جملہ فعلیہ انشائیہ In the same way, بعتو اشتريتو بعتو اشتريتو لكي اشتريتو مين خريدة اشتريتو مين I bought What is the difference on this? فعل شكل مين كيا ہے خبر کا شكل ہے خبر کا شكل نہیں In the شكل لفظي طور پر کیا ہے جملة خبر But in بعتو and اشتريتو there will always be two sides I bought it from someone or I sold it to someone. So any word that has the meaning of uqud, any word that has the meaning of uqud, although the shakl, the surat of it will be khabar, but in reality it is under the category of insha. Ma'ana ye kya hoga jumla? Insha'iyya. Samajh mein aaya? تو وہ جملے جو معاملہ کرتے وقت استعمال کیا جائے جیسے بیعتو بیچا میں نے آئی سول اشتریتو خریدا میں نے نکحتو نکاح کیا میں نے آجرتو اجرت پر دیا آجرتو آئی گیو ون لیز فرام رینٹ نو رینٹ آئی ہیو ہاؤس آئی گیو سم ون ایلس اسٹینگ از گیونگ می منی رینٹ آجرتو میں نے اجرت پر دیا سو آل دیز ورڈز ہیو دا میننگ آف عقود اور ناٹ بیکاز دے آر ٹو پارٹیز Yeah, two parties to it. So although لفظی طور پر یہ خبر ہے لیکن معنوی طور پر یہ کیا ہے انشاء معنوی طور پر یہ کیا ہے انشاء سمجھ میں آئے ندا یعنی کسی کو پکڑنا ارے بھائی پکارنا کسی کو پکارنا جیسے یا اللہ کسی کو پکارنا ندا کسی کو پکارنا تو کال جیسے کہ یا اللہ ناؤ یسٹرڈے وی ڈڈ یا زید اندر جملہ فعلیہ اینڈ ناؤ ویئر وی ڈوئنگ اندر جملہ انشائیہ بٹ ڈونٹ وری اباؤٹ دس رائٹ ناؤ ان مفعول بہ دی سبب از گوئنگ ٹو کم سو از ویئر ہی از کمنگ ان بہ مفعول بہ انشاءاللہ دس ا ہول پارٹ جی عرض یعنی کسی سے درخواست کرنا نرمی سے کوئی بات کہنا جی عرض کسی سے درخواست کرنا کوئی بات کرنا عرض یعنی نرمی سے کوئی بات کرنا تو ریکویسٹ عرض عرض یا عرض تو ریکویسٹ سمجھ میں آیا عرض تو علی الطالب میں نے طلبہ سے درخواست کیا عرض تو علی الاستاد میں نے استاد سے درخواست کیا تو ریکویسٹ سم تھنگ نرمی سے کوئی بات پیش کرنا سو وین یو آر ریکویسٹنگ آر دے ٹو سائڈز اور ناٹ But also two sides, because we are either I'm requesting you or you want to request me. Jaise ala tajtahidu fatafuza. Ala tajtahidu. Ya, aap mehnat nahi karte fatafuza taaki aap kamyab ho. You want to, in the cost to the students, make mehnat. Ala tajtahidu fatafuza. So ye bhi agarche shakal mein jumla qabaliya hai. فعلیہ خبریہ لیکن کیونکہ اس میں عرض کا معنی پایا جاتا ہے کس کا معنی عرض تو علا نصرف کی دے علا از نٹ فار عرض اینی تھنگ فرام دا کانٹیکسٹ یو مسٹ انڈرسٹینڈ علا از فار تنبیہ علا از فار تنبیہ یو مسٹ گیٹ کنفیوز تھنکنگ علا از فار عرض علا از نٹ فار عرض یو ہیو ٹو لک ایٹ دا کانٹیکسٹ آف دا سینٹنس یو ہیو ٹو لک ایٹ دا سینٹنس اس میں ایک نرمی ہے اور درخواست ہے اور عرض پر اترتا ہے یعنی کوالیفائز ٹو بی عرض تو وی کین کال اٹ جملہ انشاءاللہ سمجھ میں آئے جی قسم یعنی اللہ کا نام لے کر بات پختہ کرنا جی قسم یعنی اللہ کا نام لے کر بات پختہ کرنا ٹو ٹیک دا نیم آف اللہ ٹو سمنٹ یور ورڈز ٹو میک اٹ فرم پختہ کرنا بیکاز If a person doesn't sometimes say consummating his land. جسد الله لا أكيد أن أصنامكم لقد أميتم هاري وتوكي الزرور كيف نعلم كيف نعلم الله لا أكيد أن أصنامكم يا تايا حاكيا قصرية ساكيا قصر The star means فعل أقسم is hidden. What that means فعل أقسم is hidden. You understand? So ta is qasam. حرف جر. Ta is حرف جر. حرف جر هي نيبة. Ta is حرف جر. لفظ الله اسم الجلال is مجرور. حرف جر أو مجرور هي متعلق هي فعل أقسم بسات جو محسوفة. جر المجرور وبمتعلق والفعل أقسم. قسم will always be متعلق والفعل أقسم. And most of the time the فعل أقسم والذي محذوف والذي محذوف. Yeah, sometimes it is mentioned like لا أقسم بهذا البلد. Yeah, it is mentioned. لا أقسم بيوم القيامة. The word أقسم is mentioned. That لا is not for نفي or negative. That لا is part of قسم. لا أقسم بهذا. أي أقسم بهذا البلد. لا أقسم بيوم القيامة. أي أقسم بيوم القيامة. It doesn't mean I'm not taking قسم. It means I am taking قسم. I'm taking an oath. So when it comes to the حرف الجر, like والله بالله تالله, it's حرف الجر مجرور. حرف الجر أو مجرور متعلق كيف كسانه أقسم. أقسم جو كفعل محسوف. سمج معي بل. تعجب يعني كسي چيز پر حيرت. So in this example, تالله جا اور الله مجرور. جا مجرور متعلق بفعل أقسم. سمج معي. أقسم فعل فاعل. أقسم فعل فاعل هي نهي. فعل فاعل أبنى متعلق كسات ملك القسم. فعل فاعل أبنى متعلق كسات ملك القسم. لا أكيدن أصنامكم. فعل فاعل مفعول به وبكم جملة فعلية. الجملة فعلية وبكم جواب القسم. It will become جواب القسم. قسم إن جواب القسم وبكم جملة إنشائية. جملة إنشائية. يبقى جملة فعلية إنشائية أو جملة إنشائية. سمج معي باي. So you have قصد and then you have جواب القصد. جواب القصد. وَتَاللَّهِ وَفَعْلْ أُقْسِمُ it becomes قصد. Like فعل أُقْسِمُ أبنى فاعل أو متعلق كسان ملكا قصد. لأكيدن أصنامكم. لأكيدن فعل مع الفاعل. أصنامكم مضاف مضاف إليه ملكا مفعول. فعل فاعل مفعول به ملكا جملة فعلية خبرية. جملة فعلية خبرية والبكام جواب القصد. قسم إن جواب القسم والبكام جملة إنشائية وجملة فعلية إنشائية. سمج معي. So these are all categories of إنشاء. تعجب يعني كسي چيز پر حيرت ظاهر کرنا. جي كسي چيز پر حيرت تعجب. آپ نے پہلے کسی پر تعجب کے لئے کتنے سیرے ہیں؟ دو. ما افعله اور افعلیات کی آپ نے یعنی جیسے کسی چیز پر حیرت ظاہر کرنا جیسے قتل الانسان ما اکثر قتل الانسان انسان کا ناس ہو may انسان بھی destroy may انسان بھی destroy why اللہ تعالیٰ تعجب ما اکثر کتنا ناشکرا ہے how ingratitude ungrateful is ما اکثر یہ تعجب تعجب ہے how ungrateful is انسان تو یہ تعجب ہے ما اکثر ہو doesn't mean وہ ناشکرا نہیں ہے It means وہ کتنا ناشکرا ہے کتنا How ungrateful انسان ہے ما اکفرا ما افعلہو کے وزن پر ہے یا ما افعلہو کے وزن پر نہیں ہے ما اکفرہو ما افعلہو کتنا ہی ناشکرا ہے How ungrateful is انسان تو اس کو کیا کہیں گے تعجب If you look at حاشیہ نمبر 4 قتل قتل یہ اس کا ترکیب کیا ہے فعل مجھول الانسان